الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا محترم حاضرين علماء کرام او مشایخ عزوان، د باعث د دې اجتماع نه خاص خبر نه وي، ولیکن د اشاعت التوحید و سنت عام اجتماعات او پروګرامونه د قران کریم په حق کې وی، یا افتتاح وی او یا اختتام وی، نو شاید چې دا موجوده انتظام د قران کریم په تقریب کې منعقد شوی. دې مختصر وخت کې د دې موجوده تقریب په حق کې د قران کریم د ترغیب د پاره یو څو خبرې د قران او سنت پرانا کې با وکړې شي، دا غي خلاصه او حاصل دا دی چې کوم آیات مقدسه او لستې شو سوره بنی اسرائیل، جلال رب العزت د دنیا د کار د پاره ډیر اسباب پیدا کړی، دنیا کې چې انسان ترقی کول غواړي، مخکې تلل غواړي او خپل زندګۍ کې څه تبدیلی راوستل غواړي، چې د ادنا جون نه اعلی جون حاصل شي، نو هغې دپاره اسباب ډیر زیات دي. تجارت یو سبب دی، زراعت یو سبب دی، دغسې د دنیا یو عهده حاصلول، او په دې ټولو اسبابو کې انسان ته اجازت دی چې ته د هر چا نه مشوره اخیستی شي، که عالم وي او که غیر عالم وي، د دنیا یو تجربه کار وي، نو د هغه نه تپوس کولی شي، د هغه په مشوره باندې عمل کولی شي، دا اجازت دی. لیکن د دین په کار کې چې یو انسان ترقی کول غواړي او مخکې تلل غواړي، زیات معلومات حاصلول غواړي، دغسې د عمل په میدان کې یو قدم اوچتول غواړي، نو دغه د پاره الله رب العزت یو سبب را لېږلی دی چې هغه قرآن دی. دې دپاره نور اسباب نشته. او نه په دې کې د ته اجازت ته چې دنیا د خلقو نه معلوماتو کا یا مشورې وغواړه او د هغې په مشوره باندې ته د دین کار کوه او ترقی حاصلوه، بلکې هغه صرف د الله کتاب دی چې دی کې د دین د ترقی اسباب دی. قرآن عظیم الشان بس دا یوه لار ده، دا یوه طریقه ده چې که زمونږ دا اراده یې چې مونږ الله سره ځان نزدې کو او د دین خدمت کو، د قرآن او سنت او د توحید او سنت خدمت کو، نغې کې به مونږ له دا ضروری وي چې قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کو. نغې وجه دا ده چې دنیا کې څومره روحاني امراض دي چې هر مسلمان لا داغې علاج پکار دی. داغې ټولو امراضو دپاره واحد علاج قرآن دی. که هغه د شرک مرض دی، که د جهل مرض دی، که زړونو کې اس یو بل سره د حسد او د عناد مرض دی، د دې ټولو د پاره یو قرآن علاج دی. که یو انسان دا کوشش کوي چې زه به دې امراض علاج کومه، خو لیکن څه په بله طریقه باندې، په بل کتاب باندې، په بل علم باندې، او دغسې د قرآن او سنت نه بغیر په بل یو عالم باندې، نو دا نشي کېدی. دې قرآن ته به لاس کوي، د ده ډېر اوږد خدمت به کوي، نو هغې سره به ډېر لوی کار وشي، د ده خپل اصلاح به هم وشي او د ټول ماحول اصلاح به وشي. دا مونږ د قرآن کریم د بیان او د درس د هغې ثمراتو نه معلومو چې ډېر ثمرات دي د قرآن کریم د دې درس او د خدمت. لومبه سماره خو پاغه کې اصلاح د عقیدې ده، چې د عقیدې اصلاح بغیر د قرآن نه په بل څه باندې نه کیږي. ایمان او یقین په قرآن باندې جوړیږي. که قرآن کریم نه وي، نو د هیچا ایمان او یقین په هغه طریقه باندې چې الله پر رضا کیږي نشي جوړېدی. او دا سی ورسره اصلاح د عمل. عمل د یو انسان الله دربار کې نشي قبلې دی سو پورې چې هغې سره د قرآن رڼا نه وي او قرآن باندې بصیرت نه وي او فهم نه وي. ځکه الله رب العزت یو مقام کې دا تا استفهام په شکل باندې وی چې لکه مونږه په اصطلاح کې هغې ته مونږ تعجب وایو چې قیامت کې به دغه خلق را جمع کی او تپوس به تینو کې چې اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون. تاسو زما د قرآن تکذیب کو او په دې باندې هم پوره عبور نو حاصل کړي، دې هم په صحیح معنا کې نو زده کړي، نو چې دا تاسو عمل څنګه کړی دی الله رب العزت وایي. چې تاسو قرآن نو زده کړی او په هغې باندې هم علم نو حاصل کړی او هغې کې هم بصیرت نو حاصل کړی نو اما ذا کنتم تعملون دا عمل هم څنګه کړی دی ځکه عمل خو نشي کېدی بغیر د قرآن نه په دې کې به زده کړې نو بیا ورستو هغه عملی شکل تراولی نار سمرا عمل چې دنیا کې مخ کې شوی دي هغه کې د قران کریم رڼا نه وا نا ټول تباہ او بربادو چې مفسرین دا غوښته لپاره دا دوه شرط لګي ابن کثیر نقل کړي د فضیل ابن عیاض رحمه الله تعالی نه چې عمل چې الله تقبلیږي نو په دوه شرطونو باندې الاخلاص والثواب چه عمل کې اخلاص وی شرک پکې نه وي ریا پکې نه وي او چه عمل په طریقه د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نو هغه عمل قبلیږي ابیا وی چې هر عمل چیغی که دا دو شرط نی نو حبیتوها و بطولا دا الفاظ دی دا آغا چیغا عمل خو باطل لی و برباد دی لکه مخ که زمانه که چکم عمل که دو آغای که دا قرآن و سنت رنا نو نو ټول بربادو کنا اگر ټول محدثات و بدعات و طویل شو ننم اقا شرط دی که قرآن نیده چا پا زندگی که اما حول که نو عمل بکی اغاو بربادی گی چلا رب العزت وی حل نبیکم بالاخسرین اعمالا ای خلقو خبر کم تاسو پدا سی ناشنا خلقو بانده چا عملو نکلی دیو ندی قبول شوی اخسرین دی الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا دا غي سعي وتويله چې ډیر په همت سره کړی دی ډیر منډي والی دی او ډیر مالونه هم خرج کړی دی ډیر جماعتونه او مدرسې هم جوړې کړی دی خو لیکن عمل یې برباد دی او دا غي دا ګمان دی دا جزانو چیرې مونگا دیر لوی کار کرده او اللہ مونگ لازی دیر لوی جرا و سواب و درجات را کئی انہم یحسنون سنعا داغی اصل وجه داو چی عمل وو لیکن داغی قرآن سر تعلق نو نی پا مانا پوی دو نیز دکڑه و بلکہ اگی تا دیر موانع جوڑ کردیو دقسی دا قرآن کریم دا سمرات و برکاتو نام دام یو خبره ده چلا بل عزت وی اختلاف به ختم شیم چې قران ستاسو ماحول کې راشي زندګۍ کې راشي نو چې هر څومره اختلافات نه به ختم شي چې نن هر انسان دا ارمان کوي چې کینه نو دا وی چې را ده جنگ جګړې پکې نه وي د اختلاف پکې نه وي نو څنګه به خوا چې دا ټول علما یو وي او دیمین که دا اختلافات نوی نور دیر عجیب کار با عوام با مطمئنو و خواست با مطمئنو ملان ابو لیزت داغی وجه خوله چه دا خواسان کار دی وعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوم راشد اللہ کتاب باندی راجم شیم انگولی اولا گوی مجودا کی گید دینا دا اختلاف زکر پیدا شوی دی چه تاسو دا قرآن نا پلشویه او گدی ترانیز دیشوه نو اختلاف ختم اسی داغی مثال داده گورا زمونگا دیشات و توحید و سنت پا دی اصلاحاتو کی او پا دی درسنو کی او پا تقاریرو و بیاناتو کی چکلی او مقرر اوی آیت تا قرآن کریم یه اوی چه وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها نو اختلاف د وسیلې ختم شکنه چې قران ښکاروي چې الله وی زمانه مون نشتا صفاتو نشتا خاستا باغی سره زمانه سوال کوي دغه وسیله دا فدعوه بها بایر اولې چې هغه د وسیلې پر راضی نو کته آپ لبل تل پس نزی بل کتاب پس نزی بل ملا پس نزی بل ان تنظیم پس نزی نو بس اختلاف ختم دی د دې مقابله کې تسوی لشي کته سوای نو هغه بیا حدیثی یا بقیاسی او هغه ظنیات تی قرآن کریم وی چه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دغسی آیت تی پا دغسی اختلافی مسئلہ کی چلا رب العزت و انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السم الدعا آیت تی دا قرآن کریم چکل دا اویل شو او دا چا پا قرآن باندی ایمانی او اعتمادی نغب سوی دا دی پا مقابلہ کی نو چې سنوي نو اختلاف ختم شي اتفاق راغی او کوي نو هغه بم د قران د اصول خلاف کوي اوم به صحابه کرامو د عمل خلاف کوي چې دا خو حضرت عائشه صدیقه په دلیل کې پیښ کړو نو هغه دار چې نه خپوي د قران باندې نو کدا دلیل نه وي په دې مسله کې حجت نه نه غي وصله پیښ کړو دغه سې د قران کریم آیاتونه دي حجتونه دي چې مونږ ته الله وی چې واعتصمون سمعنا ده یعنی په دلیل کې دا پېښ کړي حجت د دین راو باسه استشهاد د دین او کړي دا د اعتصام معنی کنا چې من اعتصم به فقد نجا من اتبعوا فلا يذل ولا يشقى ومن اعرض عنه فان له معيشه ضنكا تدين سوک انکار کول شي الله رب العزت ویلو چې انک میت و انو میتون د قران نص دې صریح آیات ته کنایه نه ده مبهم نه ده مجمل نه ده نو مسله د حیات او ممات ختم شو اختلاف ختم شو که چېرې په دې باندې سوک اعتماد کوي او که بده نکی نزونیاتو پس بزی تاویلات بکی مختلاف دادگی نجور دینو دعاگانو که راغلیو چه نبی علیہ السلام با پمانزا پس داوی کنا چه اللہ من یعوذو کامن عذوب کامن عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات دا باغ فتنینو چه مونگتا اللہ خوا چې د حیات او ممات څومره لوی فتنه پیدا شو په دې وخت کې نو دین هو پناه غوښتلې پیغمبر پاک په دعا کې موږ نن هغه لوی مسله جوړ کړې چې د چا قرآن سره رابطه ډېره نشته د هغې په عمل کې او د هغې په ادارو کې د قرآن ځای نشته نو هغې په دې مصیبتونو کې مبتلا دي او قرآن کریم ویلو چې دا مسایل غیر ضروري دي د دې بیانولو تاجت نشته ده سوره مائده کې ویلو یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير اهل کتاب او علما زما عظیم شان پیغمبر راغی او هغه مسلول راغی چې تاسو په ټیکلې وی نوم بیانولې دې بهکار کوي او ډیر مسائل لی چی پریدی ہے اگر نا بیانی دا غی بیان تا ضرورت نشتا صاحب دا کشاف وی من مالی سفیه احیاء و سنت و اماتت و بدعات چی کم مسئلہ کی دا سنت احیاء نی او دا بدعات او دا شرک رد نی نو آگی تساجت تے دا کدیر مفسرین خپل علم نا مجبور شوی دی نو دی مسائلو کی اکثر وخت اغسته چې را دا ملائک افضل دي عام او کنه مؤمنان افضل دي دی که خو زمونږ نه د دنیا څخه فائدہ شته نه د آخرت واغی په بحثونه کړی دي وخت به وته ډیرو. دغه سه مسله چې رااله چیر انبیاء او پیغمبران الله د جناتو نوم را لېګلی او کنه صرف انسانانو نه را لېګلی دي، نو په دې کې بحثونه دي او یو پلا بل پلا دلایل وای کنه. کله په داسې مسلو کې لګیا شي چې روي د اصحاب کهف وغه نمونه څنګه و، دا اوس اور دی یو طالب خبره کوله چې زه جوړ نوما، نو ما استاد ته وای چې د اصحاب کهف وغه نمونه راته وخیه چې هغه ولیکم ځان له چې تاویز ته نه جوړ کړم. نو هغه وای چې ما ته نه دي معلوم، خو د جلالین حاشیه وګوره. نو دا خو هغه دی چې ویعفو عن کثیر، دا مسائل هغه دي چې د هغې په بیانولو کې څه فایده نشته دی. نو دا نن موجوده مسائل هم دغه حیات او ممات وغیره ویعفو عن کثیر چې دې څه ضرورت خو نشته دی، خو دا ځکه مخې ته راغلي دي چې قرآن زمونږ معمول نه دی. نو قرآن مونږ د خپل ادارو نه ایسته دی، نو په دې کې همیشه د پاره مبتلا یو. نو دا یو لویه ثمره وه چې که قرآن زمونږ مینځ کې راغی نو اختلاف به ختم شي. بله دا ده چې مونږ څومره په خپلو تقاریرو بیاناتو کې او ترغیباتو کې چې عوامو ته ورکوو چې علم دومره فضیلت دی او د طالب دومره لویه درجه ده چې کله هغه راځي نو ملایک وتا په لار کې وزرې غوړي، نو د دې خو وضاحت په کار یې کنه چې دا کم طالب یادی، دا طالب د قرآن او سنت یادی. ځکه کم وخت کې چې نبی علیه السلام دا حدیث مبارک وي نو هغه وخت کې دا علوم نه و. دا نن چې کم مروجه دي او مدونه دي او د هغې دپاره لوی لوی مدرسې جوړې شوي دي، نو دا خو هغه وخت کې نه و. نحو صرف او اصول او فقه وغیره په دې طریقه خو نه و. نو حدیث کې کم علم مراد شي او کم طالب چې هغه د قرآن او سنت طالبی، نو دا درجات دا هغه دي. او که چېرې قرآن او سنت نه وي نو دغې علومو په حق کې مونږ نشو ویلی انما الاعمال بالنیات، که یو سړی په دې نیت باندې وي چې زه دا ځکه وایم چې په دې به قرآن او سنت زده کوم، نو بیا صحیح ده. دا یو وسیله ده، یو آله ده، اجر او ثواب به پکې وي، وګورې نیت به پکې کول غواړي. نو چې قرآن نه وي زمونږ په ماحول کې، نو مونږ کې هغه طلبا کوم ځای کې راتلی شي چې هغه د حدیث مصداق وګرځي چې دی ملائک وتا په لارې کې وزرې غوړي. دا بهاله هغه طلبا پیدا کیږي چې قرآن په دنیا کې د دې رواج شي، د دې درس او تدریس کیږي. دا یو واحد علاج دنیا کې دا قرآن، چې په دې سره ټول امراض لري کېدو. دی وجنا سوره فرقان کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به قیامت کې صرف دا فریاد کوي د خپل امت نه نور ګناونه نه یادی چې دا کول، دا ظلمونه کول، دا قتلونه کول، او صرف دا وی چې ان قوم اتخذو هذا القران مهجورا. اے رب ازما د امت دا غلطی ده، صرف چې دی قران د ځان نه بیرته نیولیو، چې قران دې بیرته کنو بیا د ګناهونو د جرمونو د بی حیايو د عیاشو صحت نشته، هغه د شمار شي نه دی. او چې قران ما حول کې راغې نو سوال نه پیدا کیږي چې قران د چا په سینه کی، او دا غنه دا قسم ناروا کیږي لکه نن چې په دنیا کې دي، او د خلق زلون او سینې ډکې کړي دي دا شیطان او د گمراهو نام نشي کېږي. ان شاء الله چې جماعت شاعت توحید او سنت او د دې ارکان او د دې چې څومره افراد دیو پاغی کې بدا سیزونه ډیر کم وي. دا نن چې دنیا کې امراضو کې خلق مبتلا دي، الله وی وننزل من القران ما هو شفاء، مون قران کې شفا نازل کړی ده، ټول قران شفا دي. مفسرین وی من بیانی دي، دا نه چې آیاتونه بګه ده شفا دي او سنت دي، ټول قران شفا ده او علاج دي او رحمت ته خود پاره د مؤمنانو. اور پسی ہوئی چی ولا یزید الظالمین الا خسارا. معلوم شوا چی دین علاوہ نورم دا سی خلق شتا چی قرآن داغی دا پارا شفا ندا، قرآن داغی دا پارا رحمت ندا، قرآن داغی دا پارا ہدایت ندا. او غمونگتا دی وقت کی اللہ دیر خو خولو ولی زکر چی داغی اعمالو تا گوری، نو اگر طول اعمال اغا دی چی اگر دا قرآن خلاف دی، دا سنت خلاف دی، او لوی عمل پاگی کی دا دی چی مقابله دا چی سوک دا توحید او سنت نم اخلی، نو اگر سر دشمنی دا، او اگر پس بدی ردی دی، دا اگر خالص و مشرکان و نم ناخلی چی پاگی باندی ردو کی چی دی غیر اللہ تاوازو نکی او دی عرسو نکی او میلادو نکی، وکار دا دی چی باغی ردو کی نو دیر لوی جرا و ثواب بیوشی. نو دی طرف تا توجه پیدا شوی دا چه حق پرستو پسی لگیا دی، او کتابون خدا حدیثو چه شروع کی گی، نو که بخاری دا که مسلم دی، نو پی ابتدا که و مقدمو که دا حدیث رازی چه الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، چه سر محبت ساتل دا اللہ دا رضا دا پارا و بغض ساتل دا اللہ دا رضا دا پارا، دا دا ایمان خبر دا. نو دین تپوس کول غواړي چې ستاسو محبت چا سره ده او ستاسو بغض دا چا سره ده. نو که ستاسو محبت دا غا خلقو سره چې بی دین دی، عقاید یې دا عقایدو پشانت ندی، اعمال یې دا سنت مطابق ندی، او ستاسو بغض دا غا چا سره چې هغه موحدین دی او د سنتو تابعدار دي. نو بیا دې حدیث څه مطلب شو ستاسو په نسبان دي؟ دا خو بهتر اعمال لي کنه چې اعمال صالحه وته وي. نو هغه کار ټول الټه دي، د هغې خلق الټه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ابغض الناس الی الله ثلاثن، د الله درې قسمه خلق ډیر بدی شي. ملحد فی الحرم، یو هغه سړی دی چې حرم ته هم لوړ شي نو هلته هغه خپله عادت او خوی کوي، خلق به لبی کوي، تلبیه به وي، ادې به وي الصلاة والسلام علیکا، ګوره په حرم کې الحاد کوي. څوک لوړ شي نو په حرم کې هلته کې وي ډیر وخت دی، پخوا به ډیر وخت و، پنځه میاشتې به تېرېدی، نو ځان له طالبان پیدا کړنو په حرم کې به منطق لوستو. ایسا غوجی دا کتابونه دا خو په جماعت کې من نه دي، نو بیا د خدای په کور کې او په حرم کې دی ته الحاد ویلی شي کنه. ملحد فی الحرم و مبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیت، بل هغه سړی چې هغه په اسلام کې بیا د جاهلیت هغه طریقې راوباسي. دا خو د جاهلیت طریقې وي چې هغې کې به خلقو په خپل طبیعت باندې غم خادی کول، مړی ژوندی به کول، سنت خلاف به کو، نو کلي ته به وړو چې نبی علیه السلام ارمان کړو دی یو سړی چې مدینه کې مړ شوی، کاش چې ما تفی غیر مولدهی، چې دې دلته کې نوې مړ شوی چې پردي وطن کې مړ وی هغه ارمان وکړو او دې کلي ته رسی. دغسې په هغې کې چې کوم اوازونه کېږي، اعلانونه کېږي، او دا خلق خاموش دی، نو خاموش ځکه دی چې دی پرې رضا دي که نه. دا خو مسله ده چې نبی علیه السلام ویلي وو چې د نکاح په وخت کې د ښځې نه اجازت اخلي او ته دې ووي او هغې خاموشي وکړه، نو اذنها سماتها، دقه اجازت دی. چې دی یو سړی په مخ کې دا دومره کارونه کېږي، دا کراچۍ کې څومره درگاهونه دي، دومره پکې جوماتونه نه وي، لکه څومره چې د شرک ډی دي، او دا ادارو والا ښه خبر دي، لیکن چرې د دي د خولې نه نه چرته په جلسه کې، نه په ختمې بخاري کې، نه چرته په غم خادې کې دا الفاظ ختلي چې دا شرک دی. او یا خلقو مسلمانان لړ شي او مشرکان راځي، دا دي د خولې نه چرې دا غی پا بیانونو که خو توحید و سنت نم نشتا، نمعلومی چی دی پی خوشحال دی کنا، دا دلیل د رضا ده دی ده نو هغه د جاهلیت طریقې چې شاعت و توحید و سنت دنیا کې ښکاره شو نو اصلاح شوه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها چې ملک تو پیغمبر راغې قدم به کی خود نو اصلاح شوه او چې دا غینه پس بیا هم خلق زور لګی چې کله ته سنت نه یا فرض نه رستو په جمع دعا و نه کې نو یو چا سره تعلق ساتي یا خدای یا که مدرسه کې داخله ورکی طالب له نوم مخ کې ته نه تپوس کوي چې حياتي او کماماتي نور کوي ولا بیا داخله دا کومه مسله و ومبتغن فی الاسلام سنت الجاهل جاهلیت طریقې په اسلام کې لټه او کار دې ټول ولټکو حدیث کې خدا راغلی چې من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها او د دې کار څه دی من سنتن سنتن سیئتن د چې ګور نوې نوې طریقې راو باسي سیئه راو باسي نو په دې وسه د الله نه د اجر تمه کوي هغه سنتن حسنتن خو دې ختم کو اخو الله د اشاعت او توحید او سنت په قسمت کې راوستل چې دا د اغي کار دی او ستا په نصیب کې دا او چې سنتن سیئتن حدیث خو نبی علیہ السلام دا سی ویلو چې من را امن کوم منکرن فلیغیره او ستا اوس حدیث دا سی دی چې من را امن کوم سنتن فلیغیرها ستا دی عملنا ستا دی محل خدا معلومیږي چې تا باندې توحید او سنت نوم اولګی نو ډیر غوسه شي او چې واوري په یو ځای کې چې وراغه ځای کې دوا نکیگی پرزو پس پا جمع التزام نکیگی انتظار نکیگی دیوی خواه داو گو روی او که نبی دین زور شو دا آخری زمانه دا فتنه را لی نو سنت تا فتنه وی دا سنور چی سمر پا سنت بانده عمل کیگی ناغی سرادی بغض او حسد ده او چی داغی پا زی بانده خپل بیدات او رسومات کی ناغی تا دین وی اغی تا ترغیب ورکی اغی تا خلق را بلی مو ویلو چې د قران برکات دادی چې دې سره دنیا کې ډیر خیسته سمرات راځي اعمال صحیح کیږي اختلاف په دې سره لري کیږي درجات خلقو ته حاصلېږي دغه چې قران چا ویلی او هغه د سوره مائده دا آیت ویلی چې بلغ ما انزل الیک ورسوه پیغمبره خو لیکن هغه چې تا ته نازل شوی دی یره چې دا یو سړی ویلی په صحیح طریقه د استاد نه او لږ وضاحت ور سره کړی یو ساتي سار شوی کنه هغه بیا د بل کتاب دعوت ورکي هغه بیا د بل تنظیم دعوت ورکي داغه په بیان کې او داغه په تقریر کې با بغیر د سنت او د توحید نه نور الفاظ راځي نو چه قرآن نی نو خود با انسان بس محتاج ای کل یو کتاب پسی کل بل کتاب پسی نو زمونگا مطلب داو چه اللہ دا دین دا پار یو لار نازل کلی دا چه و قرآن دی انور لاری چی دی نشت ختم دی که دنیا کی تا گوری چه خلق لگیا دی وی دا یو لار پات شوی دا دغا لار پات شوی دا دغا لار پات شوی دا وی گور دروغ موائی ها الله رب العزت وی چې هذه سبیلی ادعو الی الله وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله دې ته ترغیب ورکی چې دې تراجمه شي چې تاسو ټول کارونه او ټول مرزونه ختم شي دې کې شفا ده دې کې علاج ده بغیر د دین اپلا نور نور مرزونه بزیاتیږي وخت په وخت باندې چې موږ یو بدعت رد کو نه په لس نور پیدا شي چې یو سنت تازه کو نه په لس بدعت نور پیدا شي نو دې لپاره دا وخت دې لپاره مختصر خو صرف ذهن کې دا خبره غورځوله چې وردا یاد ساته چې د اصلاح لپاره دا صرف د الله کتاب دی قران عظیم دی بغیر د دین په بل هیڅ باندې اصلاح نه کیږي که څوک زور لګی ځان له وخت ضایع کوي زن لباس مازغه خراب وی زن لباس مال دولت خراب وی ضایع کوي با په دې باندې بدن او مال لګول غواړي، د دې لپاره کوشش کول غواړي چې یو یو قدم ږدي نو الله رب العزت په هغې سره څومره لوی اجر ورکوي. واخر دعوانا الحمد.